מי זה מלך יהודי לפני דרייק? ילד במולי אתה נופל בוואן טייק דרק, פתחתי דף חלק עוד צוחק, כולכם פתחתם דף חדש והוא נשאר רייק פייק. מקדיש מכל הלב את היצירה שלי לאור שלי, זה פשוט וקל כי נוח לי באור שלי, זה הזמן שלי בחודש המחזור שלי, כולכם לא שווים אחוז מהמחזור שלי. מין מצא מין, היום אני מבין, אם רחם על אכזרים מתאכזר לטובים, כי הדרך לגן עדן פאקינג טוב ובואו, כל מחריבייך מהרסייך מקרבייך יבואו. שוב אותו סיפור, כבוס עולם, תן לו ביס איפה שאסור, חולם, צלול, רואה, אחור, כאב שבעיניים זה מעבר לאיפור, על מותי גם אם משהו בי מת, כולי אמיתי והעם עם מי נט, נט וואלק מי לא בחר ופטפט, זה הזמן שלי לעשות פה ריסט, גט ממנפים את הכסף שלי ומספרים שהכל אזל בשמזל, אז מספרים כיסים העמיסים ומעלים מיסים עד שעוד אזרח תמים מעלים מיסים סין מריצים שמועות ביקורות שלוש שנים מהפכות שביקורות לחץ חברתי חזרתי להריז שורות לא משקר מתמכר לכל פעם.